Toalet, kamera cofania i tempomat adaptacyjny. Dobre wiadomości szybko się rozchodzą, dlatego warto odwiedzić salon, zanim auta znikną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Jest 17. A zatem czas na serwis trójki. Michał Przerwa. Rosyjscy dyplomaci wyprowadzili się z poznańskiego konsulatu. Janusz Palikot będzie się odwoływać od decyzji o przedłużeniu aresztu. Na te rozwiązania czekają niepełnosprawni coraz bliżej ustawy o asystencji osobistej. Rosjanie zdali klucze poznańskim urzędnikom. Konsulat będzie placówką dyplomatyczną tylko do jutra, do północy. O jego zamknięciu zdecydowało polskie MSZ. Obiektem przy ulicy Bukowskiej w imieniu Skarbu Państwa zarządza Poznański Urząd Miasta. Konsul zdawał nieruchomość wczoraj, towarzyszył mu zastępca i ambasador Rosji. Jak opisuje wicedyrektorka Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Katarzyna Przybysz, czynności trwały 2 godziny i przebiegały bez zakłóceń. Zgodnie z umową budynek powinien zostać oddany w stanie niepokruszonym i opróżnionym, natomiast w budynku pozostały drobne ruchomości. To znaczy na przykład lodówka, czy zabudowa kuchenna, czy szafy, które byłoby trudno teraz demontować. Poznańscy urzędnicy nie przesądzają, co stanie się z budynkiem. Dopiero w niedzielę, 1 grudnia, obiekt przestanie korzystać z ochrony placówki dyplomatycznej. Miasto wie o zainteresowaniu ze strony Ukrainy, ale czeka na ustalenia między rządami obu państw. Były polityk i biznesmen Janusz Palikot będzie się odwoływać od decyzji o przedłużeniu stosowania wobec niego aresztu do końca roku. O wydłużeniu okresu aresztowania postanowił sąd we Wrocławiu. Pierwotnie Palikot miał pozostać za kratami do poniedziałku. Złożenie zażalenia na postanowienie sądu zapowiedział obrońca Palikota, mecenas Andrzej Malicki. Skorzystamy z ustawowego prawa i złożymy zażalenie. Podejrzany brał udział w posiedzeniu, udzielał wyjaśnień i tłumaczył się. My nie akceptujemy bytu przestępstwa. Twierdzimy, że te działania miały charakter inwestycyjny, obarczony ryzykiem gospodarczym. Janusz Palikot siedzi w areszcie od października. Jego zatrzymanie miało związek ze śledztwem w sprawie oszustw finansowych w kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Rząd zajmie się projektem ustawy o asystencji osobistej, czyli wsparciu osób z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu. Pełnomocnik rządu do spraw niepełnosprawnych Łukasz Krasoń powiedział, że zwiększy się wymiar godzin asystencji. Będzie też możliwe ustalenie prawa do wsparcia na kilka lat, a nie wyłącznie na rok. To ważny krok, żeby zapewnić większą niezależność osobom z niepełnosprawnościami, mówi wiceminister Krasoń. Ten projekt to przede wszystkim szansa dla osób z niepełnosprawnościami na życie pełnią życia, na wyjście z domu, na podjęcie pracy zawodowej. To kontrola nad własnym życiem i dużo większa niezależność. Za ustawą pójdzie utworzenie tysięcy nowych miejsc pracy, bo tylu asystentów będziemy mogli dzięki niej zatrudnić. Projekt zakłada, że będzie możliwość samodzielnego zatrudnienia asystenta osobistego. Po przeszkoleniu będzie on mógł wykonywać czynności pielęgnacyjno-medyczne. Ukraina potępia przemoc gruzińskich władz wobec antyrządowych protestów. Oświadczenie w tej sprawie opublikował ukraiński resort dyplomacji. W nocy z czwartku na piątek gruzińska policja brutalnie rozpędziła wielotysięczną demonstrację przeciw decyzji rządu wstrzymującej negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Kijów wyraził rozczarowanie taką decyzją, a działania gruzińskich władz nazwał niedemokratyczne. Zarówno zawieszenie negocjacji z Unią, jak i zastosowanie siły wobec pokojowych protestów to według ukraińskich władz świadectwo niszczenia demokracji, aby zadowolić Moskwę. Jak czytamy, władze Gruzji już otrzymały pochwałę z Kremla za takie działania. Kijów nawołuje gruziński rząd do respektowania dążenia większości Gruzinów, aby być częścią wolnej i demokratycznej Europy. Ponadto ukraiński MSZ stwierdził, że zaostrzenie wewnętrznej sytuacji politycznej w Gruzji jest wynikiem licznych nieprawidłowości podczas październikowych wyborów parlamentarnych. Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec dowód na to, jak bardzo przydaje się wiedza o tym, jak udzielać pierwszej pomocy. Jakub Bryła, uczeń technikum z Grodkowa, uratował życie koleżance, która w szkole zadławiła się tabletką. Nastolatek nie czuje się bohaterem, jak mówi, zrobił to, co każdy powinien zrobić na jego miejscu. Zastosowałem podstawy tego, co się robi przy zadławieniach, czyli najpierw uderzyłem 5 razy pomiędzy łopatki, później po nieskutecznym uderzeniach przeszłem do sposobu Heidlicha, czyli naciskania nad pępkiem rękoma i za 5. razem zaskutkowało to, że tabletka wyleciała. Jakub Bryła już może być wzorem dla wielu rówieśników, ale swoje umiejętności wciąż doskonali. Jestem w drużynie ratowniczej w ZSP. Działam już tam od 4 lat. Mam kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który ukończyłem rok temu w Brzeskiej Komendzie. No i doświadczenie zostało. Za uratowanie życia koleżance nastoletni bohater otrzymał gratulacje od lokalnych władz. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, teraz sport w Trójce i Norbert Michalak. Skoku w fińskiej Ruce dziś nie będzie. Start treningu przed Pucharem Świata w skokach narciarskich z powodu silnego wiatru został pięciokrotnie opóźniony, a na koniec przeniesiony na sobotę. Tego dnia odbędą się też kwalifikacje. Na liście startowej jest 63 zawodników, a wśród nich jest 5 Polaków. To Jakub Wolny, jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczał i Paweł Wąsek. Hubert Hurkacz w końcu się doczekał i chyba może to traktować jako mikołajkowy prezent. Po 3 miesiącach od zakończenia współpracy z Amerykaninem Craigiem Boytonem najlepszy polski tenisista będzie współpracował z legendami tej dyscypliny, czyli Czykiem Nicolasem Masu i Amerykaninem Ivanem Lendlem. Ten pierwszy to mistrz olimpijski z 2004 roku w singlu i deblu. Natomiast Lendl ma w dorobku 8 tytułów wielkoszlemowych z Melbourne, Nowego Jorku i z Paryża. W piłkarskiej ekstraklasie początek 17 kolejki. Na początek, bo już o 18:00 Krakowia podejmie Zagłębie Lubin. Ciekawiej zapowiada się spotkanie Piasta Gliwice z Lechem Poznań. Kolejosz z dorobkiem 37 punktów prowadzi w ligowej tabeli. Piast ma 20 punktów i jest 10. Trener gliwiczan, Serb Aleksander Wukowicz, ma nadzieję, że jego zespół postawi się faworytowi z Poznania. Na pewno jest chęć, jest też piłka nożna jako sport, gdzie wiemy, że też faworyt nie zawsze musi wygrać, więc tak naprawdę wiemy, kto jest faworytem. Lech gra bardzo dobrze, w bardzo dobrej formie. My mamy swoje problemy, mniejsza o to, jak to wygląda wynikowo, ale też kadrowo, więc na pewno musimy w tym zestawieniu, jakim wyjdziemy, zagrać najlepsze możliwe spotkanie. Początek o 20:30. Wieczorem i nocą pochmurno, na południu i wschodzie popada deszcz, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Tej nocy od minus 1 stopnia na południu, plus 1 w centrum, do 4 nad morzem. Jutro tylko na północy i zachodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, na południowym wschodzie możliwe deszcz lub mrzawka, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, no a śnieg, wiadomo, w górach. Jutro od zera na Pogórzu, około 4 stopni w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się zapędziłem przed 17:00, powiedziałem dzień podchorążego, a i owszem, ale dziś też Andrzejki, wieczór wróżb przypadający w Wigilię wspomnienia świętego Andrzeja. Czy ktoś jeszcze świętuje albo obchodzi, ach, tak jak kiedyś hucznie, Andrzejki? Dziś też Black Friday, co zamiast konfusywnych zakupów można robić właśnie w ten dzień? O tym za chwilę. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest cały w brązach, przed złodziei w kolorach. Pogania, imię nie poganiaj. No dobrze mówić, dobrze śpiewać. 11 minut po godzinie 17. A przypomnę, że przed 17 z naszym gościem w studiu zastanawialiśmy się, kto jest odpowiedzialny za efekty kształcenia dzieci. No i czy kluczową rolę odgrywają rodzice, nauczyciele, może system edukacji. Państwa zdanie i głosy 2 2 7 3. Dzwonię jako rodzic, ale też osoba, która w szkoli, nauczycieli. Nie do końca chciałbym potwierdzić to, co pani mówiła, że jakby dużą odpowiedzialność tutaj rodzice ponoszą za to, że zabierają teraz ten wolny czas dzieciom. Obserwuję takie zjawisko, że ten brak zadań domowych nauczyciele zaczęli sobie rekompensować bardzo dużą ilością sprawdzianów i klasówek. Na przykład moje dziecko każdego tygodnia ma 7-8 działań sprawdzających jego wiedzę, czy to kartkówki, czy klasówki. No niby prac domowych nie ma, ale jak dziecko zachoruje, a przecież zdarza się sezon grypowy, jak to później nadrobić? No i się zaczyna siedzenie po nocach. A nie zawsze przecież nauczyciele, nazwijmy to, idą na rękę, by uczeń mógł poprawić jedną, drugą albo trzecią, także tę zaległą klasówkę. W tej i w pozostałych sprawach 2 2 7 3. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. To już słyszymy, nie tylko my, przede wszystkim państwo. Reklamy bombardują nas na każdym kroku. Wielu z nas rzuca się na zakupy, gubi w promocjach, czasem nawet zarobi siniaka w oszalałym tłumie, a przecież jest piątek, nie tylko czarny, ale piątek, po prostu początek weekendu i święto wolnego czasu. Już od kiedy otworzyłem dzisiaj rano oczy, targają mną żądza, by tylko skończyć jak najszybciej pracę i pójść do sklepu, tam gdzie promocji moc, obniżki, przeceny. A ja mam parę zaskórniaków, które mógłbym na te obniżki i przeceny wydać. Ewentualnie wezmę pożyczkę. Głęboki wdech i wydech. Jeśli jest się na tyle słabym, że się ulega reklamom i tak dalej, a nie własnemu rozumowi, no to lepiej nie włączać tych pokus. Rzeczywiście. Pani, którą minąłem, oświeciła mnie. Mogę robić wiele ciekawszych rzeczy. Można iść na spacer. Jest tyle dobrych rzeczy. Skakanie w kałuży. Podczas spaceru. Wiem, że ta cywilizacja jest cywilizacją kupowania i sprzedawania, ale nie musimy się temu wszystkiemu tak poddawać. Rozejrzyjmy się, co mamy. Radzi mi psycholożka i filozofka Katarzyna Miller. Rozejrzyjmy się, ile mamy. Co ja mam? Ubrania. Telefon jest, laptop jest. Łóżko. Meble. Cztery ściany. I rozejrzyjmy się, czego nie mamy. Wszystko mam. Nie mamy czasu dla ciebie, nie mamy czasu na to, żeby się śmiać, bawić, pogadać z dziećmi, poleżeć, poczytać, pójść sobie na taki spacer, nawet przez miasto pod tytułem jakiś może kawiarenka, gdzieby wejść na chwilę albo się z kimś umówić, popatrzeć na ludzi. Idziemy za granicę na przykład, to się tak zachowujemy, że oglądamy, a u nas już nie oglądamy. Dlaczego? Przecież my mamy w naszych miastach, wsiach, miasteczkach, a już szczególnie w przyrodzie, pięknie powąchać, podotykać. Już nie mówię o czymś takim jak przytulanie. A właśnie dlaczego nie mówię? Powinnam powiedzieć kochanie. Gdybym był statystycznym Polakiem, wydałbym dziś około 600 zł, a cały wieczór spędziłbym biegając od sklepu do sklepu. Ja mam doświadczenia z Anglii, to tam są tłumy przed każdymi czarnymi piątkami. Ludzie śpią parę dni w kolejkach. To jest niewiarygodne. U nas tego jeszcze nie ma. Niestety prawda jest taka, że się szybko uczymy. Gdybym był statystycznym Polakiem, może nawet nie zauważyłbym tej kałuży. O, pamiętał się Józef Niewiarowski. Dziś czarny piątek, przypomnę, wymyślony za wielką wodą, za oceanem celebrowane jest święto dziękczynienia. U nas się nie przyjęło, jak słyszeliśmy, jeszcze. Obecnie nieodłącznie kojarzy się także z szaleństwem zakupów i to również u nas. Taki początek chyba handlowego sezonu świątecznego już na dobre, który uspokajam, potrwa tylko do końca grudnia. A co jeszcze zamiast tych kompulsywnych zakupów można lubić też w Black Friday? Pytamy. Even when the light turned off, 15 minut po godzinie 17. Państwo komentują najważniejsze dziś, jeśli chodzi o zakupy. Jeśli już, to nie dać się oszukać. No, przez cały tydzień podpowiadaliśmy, jak nie wpaść w pułapkę różną, nie tylko finansową, bo to w pewnym sensie też być może jakieś uzależnienie albo początek czegoś, co nazywamy zakupoholizmem. A nie dać się oszukać, też śledzić ceny. Państwo podpowiadają przed tym szaleństwem Black Friday, by nie dać się zrobić wielenia. Tymczasem w zachodniej Kanadzie trwa polowanie na pewnego jelenia. Na razie bez sukcesu. No, Kanada duży kraj, jeleń tam się może schować. Istnieje jednak pewne ułatwienie. Zwierzak, uwaga, ma na sobie odblaskową kurtkę. Nietypowo ubraną łanię wypatrzyli mieszkańcy miasteczka położonego w kanadyjskich górach. McBride to zamieszkana przez zaledwie kilkaset osób wieś w Kolumbii Brytyjskiej w zachodniej części Kanady. Z jednej strony otaczają ją góry skaliste, a z drugiej góry Karibu. Doliną płynie najdłuższa rzeka Kolumbii Brytyjskiej, czyli Fraser, a najwyższy szczyt kanadyjskiej części gór skalistych, Mount Robson, jest oddalony o zaledwie kilkadziesiąt kilometrów w dół rzeki. W okolicy są szlaki do górskich wędrówek, trasy narciarskie i tory dla skuterów śnieżnych, a w samym McBride hala do hokeja na lodzie i druga hala do uprawiania curlingu. Mówiąc krótko, bardziej kanadyjsko być już chyba nie może. Ale teraz McBride stało się też znane w świecie, a wszystko za sprawą miejscowego jelenia. Czegoś takiego zdecydowanie nie można zobaczyć na co dzień. Wracałem do domu z pracy, kiedy drogę przebiegł mi jelenia, właściwie młoda samica. Takie rzeczy to tu w górach normalność, ale ten jeleń miał na sobie żółtą, odblaskową kurtkę. Taką samą, jaką noszą na przykład robotnicy remontujący drogi. Opowiadał Joe Rich, właściciel miejscowej firmy transportowej. O swojej historii napisał w mediach społecznościowych, ale nie zdążył zrobić jeleniowi zdjęcia, więc uznano, że żartuje. Ale dwa dni później jelenia w kurtce wypatrzyła też reporterka miejscowego tygodnika, która zdołała zwierzę sfotografować i opublikowała te fotografie. Podobnie jak Joe Rich, uznała, że zwierzę w odblaskową kurtkę ubrał jakiś dowcipniś, ale po co to zrobił, pozostało zagadką. Sytuacja, w jakiej znalazł się jeleń, zaniepokoiła jednak Wydział Środowiska we władzach Kolumbii Brytyjskiej. Odpowiedzialny za ochronę zwierząt w tym kanadyjskim regionie Eamon MacArthur zaapelował do mieszkańców północnego odcinka Doliny Rzeki Fraser, aby informowali o tym, gdzie pojawi się jeleń w kurtce i starali się go sfotografować. Nie mamy pojęcia, jak kurtka znalazła się na jeleniu, ale jego przednie nogi są włożone w rękawy, a suwak kurtki jest zapięty. To nie jest więc przypadkowe zaplątanie się w materiał, ale ktoś z premedytacją ubrał jelenia w odblaskową odzież. Nie wygląda na to, aby krępowała ona zwierzęciu ruchy, a ono nie sprawia wrażenia zaniepokojonego. Ale na razie widzieliśmy tylko kilka zdjęć. Potrzebujemy ich więcej, aby ocenić stan zwierzęcia. Obawiam się jednak, że to, co mogło być w założeniu wygłupem, z czasem stanie się dla zwierzęcia źródłem cierpienia. Ten jeleń jeszcze przecież urośnie i kurtka zacznie mu się wbijać w ciało. Poza tym strategia przeżycia jeleni to być niewidocznym dla drapieżników czy dla ludzi. a trudno być niewidocznym w odblaskowej kurtce, dlatego stan tego jelenia może się nagle pogorszyć. W okolicy McBride trwa więc bezkrwawe polowanie na jelenia w kurtce, a mieszkańcy miejscowości oraz coraz więcej przyjezdnych starają się go znów wypatrzyć. Od kilku dni jednak odblaskowy jeleń okazuje się być zadziwiająco nieuchwytny. O poszukiwaniach młodej samicy jelenia informował Michał Strzałkowski. Gdyby państwo słuchali Trójki w Kanadzie, widzieli jelenia w kurtce, proszę dać znać. 2 2 7 3, kierunkowy 48. Młoda samica jelenia. Nie, to nie będzie jeleń przecież. Państwo mnie poprawią. Młoda jeleń, samica. W kurtce, nie w kurtce, no dobra, niech będzie. Tak czy inaczej. Proszę podpowiedzieć. 2 2 7 3. Aby tylko zwierzęciu nic się nie stało, państwo podpowiadają, chyba lepiej taka sarna wyglądałaby w Międzynarodowym Dniu Brzydkiego Świątecznego Sweterka tak ubrać. No nie wiem, czy do śmiechu akurat zwierzęciu, nie sarna, przepraszam, tylko samica jelenia. Samica jelenia to prawdopodobnie łania. A jeśli chodzi o ten Dzień Brzydkiego Świątecznego Sweterka, to za nieco ponad 2 tygodnie, 15 grudnia. Wiem, sprawdziłem, choć sweterka nie mam, a państwo taki być może, że tak się wyrażę, przywdziewają. Proszę dać znać i podpowiedzieć. 2 2 7 3, czy to modne, czy to zabawne, czy to śmieszne. Skrót serwisu Trójki, prognoza pogody, a wcześniej podpowiedzi dla kierowców. To już za chwilę. Autopromocja. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego te tabletki są w kwiatki. To idiotyczne. Czasem podaje się je osobom, które nie chcą ich brać z własnej woli. A jak

17.30, zatem czas na skrót serwisu. Michał Przerwa. Będzie dwa razy więcej pieniędzy na wykrywanie wirusa HIV. W Polsce działa 29 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, gdzie można bezpłatnie i anonimowo wykonać test w kierunku wykrycia wirusa. W przyszłym roku środki na działalność tych punktów zostaną podwojone i wyniosą prawie 6 milionów złotych. Patostreamer i TikToker Władysław O., znany jako Crowley, został zatrzymany w Warszawie. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy na podstawie rejestracji w systemie informacyjnym Schengen podjęli czynności związane z wydaleniem go z Polski, informuje MSWiA. Patostreamer publikował na TikToku filmiki, na których m.in. miał zachęcać do skakania po samochodach, miał też zaatakować gaśnicą jednego z mężczyzn, który zwrócił mu uwagę. 2 grudnia ma zapaść decyzja w sprawie pierwszej tury wyborów prezydenckich w Rumunii. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny zażądał ponownego przeliczenia głosów oddanych w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Centralne Biuro Wyborcze ma sprawdzić, czy wynik nie został ustalony w wyniku oszustwa. Do sprawdzenia jest prawie 9,5 miliona głosów. Jutro tylko na północy i zachodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, na południowym wschodzie deszcz, mrzawka, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a na termometrach od zera na Pogórzu, około 4 w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. Patrzę w kalendarz, przypadające w Wigilię wspomnienia świętego Andrzeja wieczór wróżb, czyli Andrzejki. Coś mi się wydaje, że chyba ten zwyczaj nie przetrwał albo kiepsko się zestarzał. Państwo obchodzą taki wieczór wróżb właśnie Andrzejki, jak świętują w 2024 roku? 2 2 7 3. Niemalże w popołudniowym zapraszamy do Trójki na 23 minuty przed godziną 18. Nie wiem, czy dobrze przeczytam tego maila, ale pan Marcin z Chorzowa napisał: nie ma to jak usiąść po pracy z filiżanką kawy przed radioodbiornikiem. Zaczynamy weekend. Bardzo się cieszę, że pan wybrał Trójkę. Przyjemności muzyczne i nie tylko. Także ważne tematy już za chwilę w Pulsie Trójki o zapowiedziach gruzińskiej opozycji. Kolejny protest antyrządowy się szykuje. Między innymi o tym, o sytuacji w samej Gruzji powiemy za chwilę. Minut pozostało do godziny 18, a zatem już teraz Puls Trójki. Sylwia Białek i nasi goście. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, naszymi gośćmi dziś są na łączach Kacper Ochman, kierunek Kaukaz. Dzień dobry. Dobry wieczór, pani redaktor. Właśnie, dobry, no właśnie, wieczór, dobry wieczór. A w studiu Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. I dziś porozmawiamy o Gruzji, bo tam akurat wszystkie oczy są zwrócone. Premier Irakli Kobachidze zapowiedział, że Gruzja nie podejmie negocjacji o przystąpieniu do Unii Europejskiej, ani nie skorzysta z unijnych grantów budżetowych aż do końca 2028 roku. Prezydentka Gruzji, Salome Zurabiszwili, która akurat spogląda na zachód, oświadczyła, że rząd w ten sposób wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Na ulicach gruzińskich miast doszło do protestów, starć z policją na dziś planowane są kolejne. W jakim punkcie, panie Kacprze, jest teraz Gruzja? Myślę, że wszystko zmierza do punktu, w którym będziemy mogli mówić o tym, czy dojdzie w Gruzji do przesilenia, czy też nie. Ponieważ wydaje mi się, że o ile pierwsza fala protestów po wyborach parlamentarnych... Październikowych, tak, wyborach sfałszowanych. Dokładnie, a mamy już koniec listopada, przeszła no, w burzliwej atmosferze, jak to bywa w Gruzji. Natomiast władze opanowały sytuację i do poważniejszej fali protestów o masowej skali paraliżu państwa, jego różnych agencji, struktur nie doszło. To teraz wydaje się, że gruzińskie marzenie wzięło się za element pewnej tożsamości, jaką mają Gruzini, za bardzo istotną, ponieważ 70-80% Gruzinów uważa, że ich państwo powinno pogłębiać integrację euroatlantycką z Unią Europejską, z NATO. No i tu mamy decyzję o tym, że ten proces zostaje w pewnym sensie na okres czasu zawieszony, zamrożony. Jeżeli tutaj dojdzie do jakiegoś faktycznego, masowego nieposłuszeństwa obywateli wobec tej decyzji, a dzisiaj pojawiły się informacje chociażby z Ministerstwa Edukacji Narodowej Gruzji o tym, że 220 pracowników nie akceptuje tej decyzji. W resorcie spraw zagranicznych też 100 osób się podpisało tak pod listem krytykującym własny rząd. Tak. I tutaj są głosy ze strony właśnie partii rządzącej, że ci pracownicy powinni odejść. W ministerstwie to jest właśnie, ale to jest pewna jakość, której nie było do tej pory. I to jest coś nowego, bo o ile jeszcze po wyborach parlamentarnych, czy wcześniej przy ustawie o wpływach zagranicznych tego, powiedzmy, nie było, to teraz to wypływa, jest, być może tego będzie więcej, ciężko to ocenić jednoznacznie, ale to jest coś nowego. Pytanie, czy ta decyzja spowoduje masową falę protestów, paraliż instytucji państwa i różnych jego struktur, no to przyniesie nam odpowiedź na to pytanie, wydaje mi się, najbliższa przyszłość. No właśnie, panie Krzysztofie, będzie ten paraliż instytucji państwowych, czy też nie, pana zdaniem? Wydaje mi się, że jest na to bardzo duże, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Po pierwsze, już mamy sytuację, że prezydent Gruzji nie uznaje wyniku wyborów, nie uznaje parlamentu i siłą rzeczy pośrednio nie uznaje rządu, czyli mamy pewien prezydent, sygnał, który musi kadencję kończy, prawda? Tak, ale tak czy inaczej mam w tej chwili de facto dwa ośrodki władzy przy nominalnej władzy prezydenta. Po drugie, ten element, że dochodzi do pewnego erozji w instytucjach centralnych, on jest bardzo znaczący. To pokazuje, że cały system lojalności, klientyzmu, pieniędzy, no takich rozmaitych rzeczy, które aparat urzędniczy trzymają razem, on się sypie. Nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. Pytanie jest, jaką to przybierze skalę. Pytanie, czy to faktycznie doprowadzi do rozłamu czy rozpadu, dezintegracji aparatu państwowego, ale bez wątpienia taka Gruzja, jaką znaliśmy sprzed tygodnia, jakby już nie będzie. Po pierwsze, ten kurs, relacje z Europą zostały de facto zamrożone. Trudno sobie wyobrazić, żeby było normalnie. Nawet, żeby były te nadzieje, które mieliśmy parę dni temu, że to jakoś się rzeczywiście od października, no to i z Brukseli, i ze stolic europejskich no, płynęły takie sygnały ostrzegawcze, prawda, apele, żeby Gruzja wracała jednak na te proeuropejskie tory. Tak, a druga rzecz, że nawet w ramach własnego aparatu państwowego, w ramach urzędniczego aparatu, będzie konieczny pewien rodzaj czystki, pewien rodzaj jakby zaostrzenia polityki przez gruzińskie marzenie. Inna sprawa, czy to się uda, czy oni będą w stanie to zrobić. Plus ten nieprzewidywalny czynnik uliczny, który wywiera potężną presję na władzę. Ja bym jeszcze dodał, że tego typu mechanizm znamy na przykład z Majdanu, że jest kryzys polityczny, kryzys społeczny w państwie, który jest bardzo rozłożony na długi okres czasu. I tutaj działania władz, ten rodzaj arogancji, który kiedyś zastosowały władze Janukowycza, a dzisiaj władze gruzińskie, on polaryzuje nie tylko społeczeństwo, je mobilizuje, ale również polaryzuje aparat. No Majdan pokazał, że trzeba być tak naprawdę dalekowzrocznym, a nie tylko patrzeć na co tu i teraz. Pani Kacprze, na to wszystko tak naprawdę patrzy Rosja. I my teraz mamy takie poczucie, że być może Gruzja, która nie chce do Unii Europejskiej, być może chce się zbliżyć z Rosją, ale to jest błędne mniemanie. Tutaj władze gruzińskie jako takie nie wykazały do tej pory, przynajmniej od tego okresu po wyborach październikowych, że zamierzają pogłębić integrację w ramach struktur patronowanych przez Rosję. Czy to Eurazjatycka Unia Gospodarcza, czy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Czegoś takiego nie było. Natomiast oczywiście bardzo dużo się mówi o tym, że ta współpraca handlowa z Rosją, czy nawet na takim bardzo niskim wymiarze, chociażby ludzka, przepływy pieniędzy, aktywów, to wszystko się dzieje. Być może to nieoficjalnie nabierze i w ciszy nabierze większego rozmachu, no bo oczywiście Rosja poczuje tutaj możliwość zwiększenia swojej obecności, która już i tak jest dosyć spora. Natomiast tutaj taką wydaje mi się benzyną do tego pożaru mogłoby być oświadczenie, nie wiem, Irakiego Kobachidze czy Bidziny Iwaniszwilego o tym, że no zawieszamy na 4 lata kontakty z Unią Europejską, proces akcesyjny, ale nie wiem, składamy dokumenty do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. To jest taki polityczny science fiction, które sobie chyba teraz ciężko wyobrazić, bo ono by naprawdę tutaj wywołało bardzo duże już duże protesty. Panie Krzysztofie, pana zdaniem, jaką rolę teraz Rosja odegra w Gruzji? Bez wątpienia ma dużą możliwość do działania, ma dużą możliwość destabilizacji, ma możliwość rozegrania słabości władz gruzińskich, które w tej chwili, jak mówię, zerwały kontakty z Unią Europejską. Trudno je będzie odbudować, trudno, żeby one miały charakter taki roboczy jak wcześniej. I tak naprawdę władze gruzińskie zniszczyły pracę wykonywaną przez lata. W pewnym sensie tak. Plus mają spolaryzowane społeczeństwo i oznaki, że mają spolaryzowany aparat urzędniczy. Sama sytuacja wpycha ich w stronę Rosji, no bo z kimś będą musieli współpracować. Znaczy gdzieś będą musieli mieć te zyski. Tak, samotną bez pomocy nie można we współczesnym Więc świecie. Tutaj chcąc, nie chcąc, oni będą dryfowali w stronę Rosji, a Rosja to będzie odgrywać. To znowu przywołam Janukowycza. To jest ta sama jakby sytuacja. Znaczy Janukowicz cwaniakował, próbował grać i mieć ciastko i je zjeść, ale w momencie, kiedy Majdan zaczął się nakręcać, to go pchało dalej. Jeżeli tutaj uda im się spacyfikować te protesty, to również nie gwarantuje to powrotu do relacji z Unią Europejską takimi, jakie one były miesiąc temu czy tydzień temu. A co panów zdaniem w głowach właśnie przedstawicieli gruzińskich władz teraz siedzi? Tak naprawdę no takie prowadzenie rozmów, nawet nie mówię, że rzucanie się w opięcia Brukseli, trochę było na rękę, jeżeli chodzi o takie właśnie chociażby kwestie no, zapewnienia sobie takiego przynajmniej psychicznego bezpieczeństwa. Panie Kasprze. Wydaje mi się, że w głowach polityków gruzińskich teraz przede wszystkim jest to, żeby maksymalnie polaryzować społeczeństwo, to po pierwsze. Po drugie, maksymalnie mieć kontrolę nad służbami i nad policją, wojskiem, żeby tutaj zachować zwartość szeregów i żeby nie dodatkowo sprowokować tłumu do jakichś poważniejszych jednak demonstracji, czy nie doprowadzić do powszechnego rozlewu krwi na ulicach, bo to mogłoby być zdecydowanie nie na rękę gruzińskiemu marzeniu. No i cóż, no i konsolidować władzę, zastanawiać się, jak tutaj od strony prawnej, ale też być może siłowej, dostać się do Pałacu Prezydenckiego. Jeśli mowa o konsolidacji władzy, to 14 grudnia wszystko wskazuje na to, albo właśnie jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, jak się ta sytuacja na ulicach gruzińskich miast rozwinie. Wybory prezydenckie po raz pierwszy nie będą to wybory w głosowaniu bezpośrednim, tylko zdecyduje o tym 300-osobowe kolegium elektorów. Panie Krzysztofie, to raczej wiadomo, czego się spodziewać. Tak, znaczy to absolutnie dominacja gruzińskiego marzenia i to, że kandydat gruzińskiego marzenia zostanie prezydentem Gruzji w tym scenariuszu jest przesądzone. Ale oznacza, to jest 2 tygodnie czasu. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. I pan powiedział, że różne scenariusze mogą się wydarzyć i co? Być może się te wybory nie w grudniu, ale w styczniu. Znaczy pierwotnie mówiono o styczniu, być może przesunięto na grudzień, bo właśnie no, pewne decyzje chciano przyspieszyć. Znaczy prawdopodobnie one się odbędą zgodnie z planem. Natomiast pytanie jest, w jakim stanie będzie państwo gruzińskie. Czy te protesty, z którymi mamy teraz do czynienia, czy ten kryzys w państwie, który jest, on się będzie pogłębiał dynamicznie i tak naprawdę sprawi, że te wybory będą iluzoryczne, jeżeli co do swojego znaczenia, czy też dojdzie do ich stłumienia w ten czy w inny sposób, wygaszenia i faktycznie Gruzja będzie, Bidzina Iwaniszwili będzie miał swojego prezydenta. Czy droga Gruzji do Unii Europejskiej została wydłużona, czy tak naprawdę zamknięta, panie Kacprze? Na pewno ona się nie skróciła. Czy ona się wydłużyła? Dużo zależy od determinacji teraz społeczeństwa gruzińskiego, od postawy zachodnich partnerów Gruzji, no oczywiście od gruzińskiego marzenia jako tego ugrupowania, które rządzi. Wydaje mi się, że sam fakt, że przed wyborami parlamentarnymi gruzińskie marzenie i tak mówiło o tym, że 2028-2030 rok to jest najwcześniej. Halo, halo, na razie co? O, straciliśmy połączenie. Akcję do Unii Europejskiej. No to tutaj wydaje mi się, że że jesteśmy, że Gruzja ma wydłużoną drogę. Panie Krzysztofie, pana zdaniem droga wydłużona, czy tak naprawdę Gruzja już jest w ślepej uliczce teraz? Wydaje mi się, że w ślepej uliczce. Znaczy te władze, nie widzę możliwości, nie widzę realistycznego scenariusza, że oni byliby wiarygodnym partnerem do tego, żeby realizować proeuropejski kurs. Żeby on był możliwy, oni musieliby zdemontować pewien system, który w ostatnich latach budowali, który zbudował ich dominację na gruzińskiej scenie politycznej. Więc wydaje mi się, że musi dojść do głębokiego przełomu w Gruzji i do tego, że Gruzji, znaczy trudno mi sobie wyobrazić, żeby gruzińskie marzenie Bzina Iwaniszwili mógł być uczestnikiem, poważnym uczestnikiem procesu do Unii Europejskiej, mógł być akceptowalny przez Unię Europejską na drodze do integracji europejskiej. Rozmaite relacje robocze, tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić, nikt nie chce zrywać z Gruzją, ale integracja jest, wydaje mi się, w tym układzie politycznym wykluczona. Czy pana zdaniem na przykład unijne władze, nie wiem, właśnie zbyt ostro zareagowały, czy instytucje unijne zbyt ostro zareagowały na to, co wydarzyło się w październiku, no bo teraz mamy taką sytuację właśnie, że Bruksela upomniała Tbilisi i Tbilisi po prostu obraziło się jak dziecko i zebrało po prostu wszystkie swoje rzeczy, wyszło z pokoju. Ja bym powiedział, że Unia Europejska bardzo łagodnie zareagowała. Znaczy zakwestionowano wybory, ale nie posunięto się do tego, żeby uznać, że parlament jest nielegalny. Znaczy nie doszło do stworzenia, że padły słowa, że padły gesty, które by uniemożliwiały traktowanie władz gruzińskich jako normalnego partnera. To była zostawiona przestrzeń do tego, żeby robocze kontakty utrzymywać. Więc to tutaj Unia Europejska zachowała się, powiedział, dosyć pasywnie, dosyć ostrożnie. Zachowała pole manewru. Teraz ono się gwałtownie zawęża, o ile nie znika. Trudno jest z takimi władzami gruzińskimi teraz będzie rozmawiać o czymkolwiek. No właśnie teraz tak naprawdę to trudno wyobrazić sobie, żeby był jakikolwiek obszar negocjacji. Tak naprawdę to na naszych oczach na razie ten obszar zniknął i trzymajmy kciuki, żeby jednak w Gruzji sytuacja rozwiązała się pokojowo. I żeby Gruzja wróciła jednak na te właściwe tory, jeśli chodzi o kierunek geopolityczny. Trzymajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Kacper Ochman, kierunek Kaukaz i Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 18. Come close now, let's